зямлю гэтымі гадамі падавалі, няхай вот яны скажуць. Павыраблялі зямлю, паўгнойвалі, а гэта зноў пачнецца нанава. І зноў трасцы іх матары кашу завараць. Няма, каб было спакойна і ціха. Жыві сабе і рабі, дык не. А мы, дык няхай як сабе хочуць. Ніхто мяне з маёй зямлі не спора, на якой я спрадвеку сядзеў, не маюць права. Цяпер гэтакае права ніхто ў цябе пытацца не будзе. Але цяпер, добра кажа, гэтакае права. Дык за гэта не ўсю зямлю, а толькі прыбалотны клін. Колькі там тае зямлі? Больш там з яго таго клопату, чым тае карысці, пакуль яна будзе так ляжаць і пакуль яе не ўлігаваць, як мае быць. Дзе ж вашы вушы былі, як гаварылі пра гэта? Мае вушы былі там, дзе яны павінны быць. Я хоць не чуў, можа, але сам ведаю лепш за цябе. У гэтым будь пэвін. Юлік Баранович пачухаў хворую нагу і сагнуў шыю, прыстройваючыся пад кустом. Твар яго быў заклапочаны. Чухаючыся, ён збіў шапку на патыліцу, і высокі лоб, пераходзячы ў жаўтаватую лысіну, абвяваўся ветрам і блішчэў. Ён так ляжаў, упёршыся ў зямлю левым локцем, і раскідаў думкамі, як яно лепш і як горш. Ён паглядаў на Павла, які так прыкра, кагадзе гаварыў з ім, аднак чуў, мусіць, у ім нейкага прыхільніка свайго. Неўзабаве ён зусім мякка заўважыў Павлу. Горш за ўсё, дык гэтыя сцягачы. Крыўдна. Ай-яй-яй, як крыўдна ліха на яго. Панасцягваліся з усяго свету і цяпер камандаваць пруцца. Унь, іншы, можа, якім паскудствам займаўся, па свеце валачыўся. А гэта прыблытаўся сюды, зямлі ухапіў і ўжо адразу як роўны з усімі. Разявіў горла арудаваць. Што, а? Што, няпраўда? Павел сядзеў на траве, падагнуўшы пад сябе ногі, трымаў на каленях абруць і ціха пагойдваўся ўзад і ўперад. Тамаш зноў, пачынаючы курыць, сказаў: – Ён то усякі з іх цягаўся па свеце, прадзяжыў. Але цяпер, як асеўся на зямлі, дык от будзе сядзець і рабіць. Што ён, вінават, што нідзе прытулку не меў? Усякаму жыць трэба. Папробаваў бы ты на яго месцы. Як табе вельмі крыўдна, што чалавек жыць пачаў па-чалавечы, а? О, як табе крыўдна! Павел бліснуў вачыма і ўскіпеў. А чаму гэта, канешне, мы павінны ўсіх у людзі выводзіць, а? Чаму гэта мы павінны быць такімі міласэрнымі? Добра, двум-тром. Гэта чалавек 20 прытулілася тут, як каторы хоць блізкі, які, а як гэты вунь, о, кадапацкі. Дык аж з-пад Смаленску аднекуль прыблытаўся, ці якое яму ліха. Чэрці яго ведаюць, што ён рабіў там. Можа, сабак лупіў. А што табе, што ён там рабіў? Няхай сабе лупіў, абы не ты. О, от не хапала яшчэ. Каб я сабак лупіў. А чаму? Уга! Чым кепска? Ёсць людзі, што із гэтага хлеб ядуць. Згарыць ён няхай сваім такім хлебам. Чаму ж ён адцураўся гэтага свайго хлеба ды падаўся сюды, а? Зямлі захацеў. А, ты гаворыш, усё роўна, як бы ён і сапраўды сабак лупіў. А чаго ты за яго так абстойваеш, а? Чаму яму, канешне, ў нас прытуліцца, а не дзе іначай? Чаго ты на яго напаў? А я не на яго, я на ўсіх. У нас зямлі і так не хапае, а гэта яшчэ некага успамагай. Тамаш глыбакадумна абцёр губы вялікім пальцам правай рукі і змоўчаў. Юлік Баранович пацвердзіў Паўлаву гаворку. Ёсць, вядома. І не было б крыўды, каб ён хоць сядзеў ціха. То ж усё наверх стараецца выбрацца, а? Дзе? Які камітэт? Так ужо і ён там. Адразу. Ён ужо камітэтчык. Не дай Бог, што за асэсар. Тамаш зноў не сцярпеў. Ну, бо і добра робіць. Ён хоць абзавецца, дзе трэба. Карысць вялікая, што ты ад усякіх, як ты кажаш, камітэтаў, рукі абтрэпаеш, як ад чаго ліхога. І калі дзе прыйдзецца, дык слова з цябе не выцягнуць, як бы табе цяляты язык аджавалі. А от тут... Пад кустам або па завуголлю, дык ты вельмі ж бойкі. Табе ніхто не ўнаровіць. А ты што? Сам у камітэтчыках думаеш век векаваць? Пачакай перавыбараў, другі раз у сельсавет наўрад ці пройдзеш. Тады ўжо ты пройдзеш. А што? Ты думаеш... Я дурнейшы за цябе? Ты думаеш, я дзела не павёў бы? Але я маю чалавечую натуру. Я не магу звягаць на кожнага па падвоканню. А таму падатак, таму нядоімка? На чорта мне сварыцца з суседзьмі, навек ворагаў нажываць. Я люблю глядзець свайго, я гаспадар. Ты думаеш, адно ты гаспадар знайшоўся? Усякі з нас гаспадар, хто лепшы, хто горшы. А сельсаветства гэта для мяне не патрэбна. Як бы я успамогся вельмі ім, вялікае шчасце лазіць па 10 разоў да яго пад акно, выцягваць яго на сход. Парабка знайшоў, ды яшчэ кпіны строіць. Падзякаваў бы, зараза. О, дзякуй табе. Тамаш падняўся і пайшоў у кусты. Але засмяяўся, паглядаючы на Барановіча. Павал весела кіўнуў яму. Зазлаваў, што яго гаспадаром не назваў. Ён то гаспадар, на яго няма чаго казаць. Хто на яго што кажа? Але вельмі ўлазіць, куды яму не трэба. Вунь, у гэтыя камітэтчыкі, як улез, дык і гаварыць не даецца. Такі ўжо адразу пралентар стаў, што хоць ты перад ім вазьмі ды скачы. Гэта ж ён Мацвею Сабастыянаваму брату выстараўся 6 пудоў аўса. Ха, дык той не так пасеяў, як канём скарміў. 6 пудоў? 6, а можа нават і больш яшчэ, і зусім. І аддаваць не трэба. Юрка вийшов з кустов і стояв збоку каля їх. Він змерз і все чмихав своїм малим почервонілим носом. Своїм дитячим, неровним і танклявим голосом він умішався у говорку. От холоду голос його був ще тончейший. «Да не, тата конем скормив усього пудовса, може навіть і менш, а то все посеяв, я сам бачив». Мовкливий тепер Алесь глянув на його. Мужчини не звернули на його уваги. Павел говорив, «Якоє їм ліха отходить. Роблять мало, клопоту у голові немного, а ти їм давай. Чому не уга? Гетаким пролінтаром і я могу зробитися. Що гэта, дрэнна готовая браць? А хто ж табе вінават, што ў цябе не гаспадарка, халера ведае што? Што ты сваю гаспадарку да торбы давёў? Гультаёў на свеце колькі хочаш, памагай толькі кожнаму, давай гатовае, ды іх табе яшчэ больш наплодзіцца». Узбуджаны Алесь моцна сказаў, «Матвей хворы, як ён табе будзе гаспадарыць?» «А ён не так хворы, як рабіць лянуецца, не дбала». «Не дбала? Папробаваў бы хто іншы на яго месцы, няхай паскакаў бы». Юлік Баранович заварушыўся і падсунуўся бліжэй да Леся. «А я? Я не хворы. Я, можна сказаць, на адной назе скачу, а так жа гаспадарку вяду. Ніхто не скажа, што горш за людзей». «У вас хлопцы зараз навабранцамі будуць». «Але ж я іх павыгадоўваў». «То тады вы яшчэ рабіць маглі, як мае быць. На што вы, канешне, усюды сябе ўтыкаеце? Вас зусім іншая справа». Павел паспакайнеў трохі і гаварыў спакайней. «Ён заўсёды крыўдзіцца. Нават да мяне нешта мае». «Хто гэта?» «Матвей. Яму і брат нядобры, яму ўсе брыдкія. Што ён да гэтага Сабастыяна мае, а? Што той вінават, што лепш жыве за яго? Здаецца ж, бацькаўшчыну без крыўду падзялілі. Або хоць з гэтаю Наталлю. Тая даўно касцьмі зямлю парыць, а ён усё, каб прымеў, дык выдраў бы вочы Сабастыяну за яе. Ты, кажа, ёй есці шкадаваў, ты яе ў магілу жыўцом увагнаў. Есці шкадаваў. Як ужо ён яе накарміў бы, а? Злітаваўся, агледзіўся, што сястра на свеце была. Знайшоў час шкадаваць, як тая ўжо згніла даўно. Што гэта вы, дзядька, над Сабастыянам вельмі апекавацца пачалі? Мусіць, вам шкада, што Матвей яго крыўдзіць небараку». Павел толькі глянуў на Алеся. «Па-мойму, дык жыві ты сабе, а брат няхай жыве сабе. Ды не, яму колі ў вочы, што брат багацейшы. Будь сабе ты багацейшы, хто табе не дае? Хто табе вінават, што ты не ўмееш жыць? Каторы год як на каня не можа ўзбіцца. Купіць падлу за 5 рублёў, а пасля той здохне. Так ён яшчэ ж горшага купляе. Быць не можа, каб так ужо дайшло, што ніякай рады. Пасядзеў бы без хлеба, а каня ніштаватага прыдбаў бы. От як». Юрка адышоўся да кустоў. Перакінуўшы цераз плячо аброць, ён падаўся на блізкую дарогу, аброслую кустах мятліцаю і трыпутнікам. Мятліца пасыпалася і тырчэла белаватаю травяною саломаю. У глыбокіх каляінах хавалася размешаная каля смі гразь. Пазвоньваючы цуглямі, ён выйшаў на той бок кустоў. За паплавамі голае поле злівалася з небам. Неба на захадзе прычышчалася. Сінія хмары бурна падалі за чорную рысу далягляду, і там, дзе яны назаўсёды разарваўшыся, імчаліся ў сваё бяздонне, зялёнае сінь неба веяла бязменнай далечынёю. На зямлі было пуста і прасторна. Юрка глядзеў на чорную раллю за паплавамі, гладкую і неўкрытую яшчэ першымі ўсходамі жыта. Падышоў паплавамі да вузкай чыстай рэчкі, раптам заплакаў. У вачах яго стаяў вобраз памерлай летась тёткі Наталі, і паўставала тая горкая хвіліна, калі бацька яго даў быў ёй раз хамутом у плечы. І яшчэ большае нешта выплывала ў памяці, як пасля бацька тужыў і нудзеў аб гэтым, запрагаючы каня, каб адвесці Мікалая крываносага на могілкі капаць ёй ям. У хаце тады і на двары было пуста. Усе пайшлі да дзядзькі Сабастыяна наведваць памерлую. Яшчэ злосны твар старога Павла і жорсткія вочы Юлі Кабрановіча з'яўляліся ў вачу яго. Глыбокая нянавісць да іх душыла яго. Ён не думаў, а свядома разумеў сэрцам, што ўсе гаворкі чужых людзей надзвычайна далёкія ад усёй той праўды, якая была ці магла быць ва ўсёй гэтай жыццёвай справе. Мікалай крываносы сядзеў на прызбе і паплёўваў сабе пад ногі. Глядзеў на раскалочаную калясьмі гразь. Дрэнна ўшытыя ў плечы рукавы рудой жакеткі яго неміласэрна тапырваліся каля плячэй усёй тоўсцю самаробнага сукна. Ядлаўцовым пугаўём ён пахвоствуў па зямлі каля ног сваіх. Левае вока яго, як і звычайна, было прыплюшчана. Пад нагамі яго цвёрда і прасохлая была зямля. З-пад разломанага тратуара у два полкі вылазілі пакалечаныя калівы шчуплай травы. У канцы вуліцы бялела голае поле, і ясныя адценні вячэрняга сонца, хмарнага кагадзе вызваленага з-пад хмар, клаліся на яго радасную прастору вясёлым хараством. Адвячорак рабіўся ясным і халодным. Мікалай пачаў наспеўваць сабе пад нос нешта без слоў, ціхае і доўгае. Па вуліцы ішоў рыжы Хоня, нізенькі і рухавы. Ішоў няроўна і чухаў шыю пад каўняром палатнянага фрэнча. «Мікалай, а, Мікалай!» «Чаго ты?» «А ты не бачыў рыжага пеўня?» «Не, не бачыў». «Ой-ой-ой-ой-ой, а дзе ж ён дзеўся, чорт яго ведае?» «Пашукай». Хоня пайшоў далей. Раз хат чатыры припинився каля студні, почав піть воду з вядра, широко розтопиривши боти, запецканої у гліну. На вулицю виткнувся лесь без шапки в синіх портках. «На що ти, Хоня, так много води п'єш?» «Нездоров'я!» «Что ж тебе?» «Я не ведаю». «Дык это от хворобы тебе воды хочется?» «Я два огурки с солью изел». «То коли ты хворы, дык скажи жонцы, каб тебе курицу зарезала». «О, я курицы не жаден. Ты думаешь, я жаден курицы? А, я теперь, дякую Богу, зарабляю. Добро, что конь покинул кульгать». «Зараз ну пачне, коли будешь такие вазы велизарные класти». «Не пачне, чорт яго не возьме». Хоня пайшоў далей. Миколай, моцно плюнувши под ноги, сабе падаў голос. «Ой, каб ён так жыў, як у яго гэты конь доўга выбудзе. Ён яго, як бачыш, згаблюе. Балагольское сердце каменное, ён до коня литости не мае». Миколай достав с кишени пачак махорки и почав крутить папиросу. Кривий нос его червонее, у вока ён больш яшчэ прижмурив. «Чому ты, Олесь, так рано сёння коня привёл? Хіба ехать куды собрався?» «У сельсовет трэба ісці». «Чаго?» «Каморніка гэтага гадзіць будзем». «Гэта ўжо цяпер?» «От якраз цяпер і добра. Да снегу каб скончыць». «Найміце мяне тычкі ставіць, я за танна згаджуся». «Грошай няма. Няхай усякі сваю чаргу адбудзе». Алесь падышоў да Мікалая. Мікалай думаў ці так моўчаў. З завулка ехалі конна хлопцы і мужчыны. Белабароды Павал ехаў наперадзе, наводшыпе ад усіх конь яго меў самы шырокі крок. Па самым задзе гойдаўся Тамаш, з'ехаўшы па вострай спіне свайго каня на бок, каб не замуляцца. Шчуплы Юрка ліпеў на худым кані сваім, падкурчыўшы ногі. Хлопцы густою сцяною ехалі на конях. Голас аднаго з хлопцаў быў вясёлы і жартаўлівы. «Чаму ты, Мікалай, так вока прыжмурваеш?» Алесь весела растлумачыў. «Ён думае на гэты брыдкі свет даволі глядзець і адным вокам. На большае ён не заслугоўвае». Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.